รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นการเปิดสถานีให้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลเป็นเรื่องของความดีความงามเป็นสิ่งแรกในชีวิตของแต่ละวันที่เราจะนำสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ใจของเราเมื่อเราทำอย่างนี้คือการนำสิ่งดีๆผ่านเข้าทางหูไปสู่ในใจอย่างนี้ทุกวันทุกวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตนั้นที่มีสภาวะในการสั่งสมก็จะสั่งสมความดีเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นซึ่งความดีที่สั่งสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในจิตนั้นท่านผู้ฟังมันจะมีผลเป็นการผลักดันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากใจของเราเมื่อไรก็ตามที่ใจของเรามีสิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นมีสิ่งที่เป็นอกุศลลดน้อยลงไปแต่ใจนั้นก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจอยู่ข้างในเป็นกระบวนการโดยลักษณะนี้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละบางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังก็อาจจะยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าได้ฟังแล้วก็มาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยเนื้อหาที่ให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นพระสูตรนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นานแล้วมีคนเห็นคุณค่าเป็นผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าในคำสอนต่างๆเหล่านี้เก็บไว้รวบรวมมาไว้แล้วก็ส่งทอดต่อกันมาเป็นรุ่นจนในปัจจุบันนี้มีหลักฐานในคำสอนต่างๆเหล่านั้นอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกนั้นก็มีคำสอนอยู่หลายๆส่วนหลายๆอย่างส่วนที่เป็นคำสอนเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าก็มีส่วนที่เป็นคำอธิบายสถานการณ์ต่างๆในพระสูตรเช่นว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพูดคำนี้ไปแล้วเขาคิดอย่างไรแต่มีผลอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นลักษณะการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นส่วนที่เป็นคำอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์โดยเป็นการทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนที่ท่านได้ทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของบริบทที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นในเรื่องของความหมายคำศัพท์บ้างในเรื่องของการเชื่อมโยงไปในข้อมูลต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บ้างแล้วข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องในพระสูตรบ้างเรื่องในชาดกบ้างซึ่งในคัมภีร์ชั้นต่างๆที่เราได้ศึกษาตรงนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเราฟังข้อมูลส่วนไหนส่วนไหนแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ฟังคำสอนที่ถูกต้องเนี่ยนะคือเราต้องรู้จักเลือกข้อมูลในที่ฟังรู้จักใคร่ครวญพิจารณาข้อมูลที่เราได้รับฟังมาซึ่งข้อมูลที่เราได้รับฟังมาบางทีมันก็มาหลายต่อมาหลายต่อผ่านจากหลายคนเป็นข้อมูลที่ถึงเราทุกวันนี้มันจึงต้องมีการใคร่ครวญพิจารณาให้ดีซะก่อนและเมื่อมีการฟังข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเอามามีการเทียบเคียงพิจารณาไต่ถามทวนถามกันแล้วมีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นในคำสอนต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากลุ่มคนหรือบุคคลที่ทำได้อย่างนี้เป็นกลุ่มคนที่เลิศเป็นบริษัทที่เลิศคือมีการไต่สวนสอบถามแล้วให้ถึงความเข้าใจในหมวดธรรมะได้อย่างถูกต้องอันนี้ดีแต่ไหนที่ถูกเราก็เอาท่านผู้ฟังในคำสอนหลักฐานต่างๆมีเยอะแยะใครอยากจะคิดจะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่การคิดหรือการพูดอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นไปในทางคำสอนของพุทธเอออันนี้มันดีแต่เราเทียบเคียงใคร่ครวญดีแล้วอันไหนถูกต้องควรค่าแก่การทรงจำเราก็ทรงจำเอาไว้เอามาใช้งานในชีวิตประจำวันของเราอันไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรค่าแก่การทรงจำเราก็ทิ้งมันไปแต่เวลาของมนุษย์มีน้อยท่านผู้ฟังอยู่มาชาติหนึ่งก็ประมาณ100ปีตัดช่วงเวลาเด็กที่กินเล่นเที่ยวเพลิดเพลินไปเหลืออยู่ก็ไม่ถึง100ปีหรอกที่เราจะทำชีวิตของเราให้มันไปในทางที่จะไม่มีประมาททำชีวิตของเราให้มันดีขึ้น โดยการฟังคำสอนต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็นำพระสูตรมาอ่านให้ฟังซึ่งสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในพระสูตรต่างๆที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในวันพฤหัสเนี่ยถ้าเราใคร่ครวญพิจารณาค่อยๆอ่านไปช้าๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าภาษาเดิมจะเป็นภาษาบาลีแต่ก็มีการแปลมาแล้วสำนวนบางที่บางจุดบางแห่งอาจจะเก่าๆบ้างแต่ว่าก็พอเข้าใจได้แต่พอที่จะใคร่ครวญทำความเข้าใจได้แต่ถ้าท่านผู้ฟังมีหนังสืออะไรต่างๆก็สามารถอ่านตามหรือว่าไปทบทวนได้ส่วนหน้าที่ของสมณะในการที่ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้นะครับพระเจ้าก็ต้องทำด้วยในการที่มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในส่วนที่ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งในสัปดาห์นี้เรานำพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่709พระสูตรนี้ชื่อว่าสุภาสูตรแต่เป็นพระสูตรที่ได้ตรัสกับสุภมานพแต่คำว่ามานพนี่ก็หมายถึงเป็นชนชั้นพราหมณ์นี่แหละเป็นคนที่มีความรู้ได้เรียนมนแต่คำว่ามนเนี่ยหมายถึงคำบอกคำสอนที่พราหมณ์เขาบอกสอนกันมาเนี่ยมนของพวกพราหมณ์เนี่ยถ้ายิ่งปกปิดเอาไว้แหมมันจะยิ่งมีความขลังยิ่งมีความเจริญมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำกันอย่างลับๆทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ให้รู้ความหมายเบื้องหลังมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยในลักษณะนั้นแต่ซึ่งอันนี้ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ายิ่งเปิดเผยเนี่ยมนของพุทธเนี่ยมนนะคือลักษณะจะเป็นธรรมะเป็นคำสอนนั่นคือเราจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้ว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นมนต์แต่เป็นคำพูดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอากาลิโกศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าพูดที่เอาไปทำเนี่ยเห็นผลได้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีความถูกต้องเป็นสัจจะที่แท้จริงและมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนมนต์อยู่แล้วแต่มนต์ของพุทธเนี่ยคือคำสอนของพุทธเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญยิ่งเอามาตีแผ่คลี่ออกมาทำความเข้าใจเจาะลึกลงไปแล้วแม้มันยิ่งมีความลึกซึ้งในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่สุภาพมานพได้นำมนต์ของพวกพราหมณ์5ข้อมาพูดคุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาเนื่องกับสุภาพมานพนี่แหละเรื่องราวในที่นี้เกิดที่พระวิหารเชตวันในเขตของนครสาวัตถีนามานพคนนี้เขาชื่อว่าสุภมานพเพราะอะไรคือคำว่าสุภะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สวยงามแต่ก็คือตรงกันข้ามกับอสุภะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อของอสุภกรรมฐานในการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเรียกว่าอสุภะแต่ก็ตรงกันข้ามกับคำว่าสุภะซึ่งหมายถึงความสวยงามก็จะเป็นคนรูปหล่อก็ได้มานพคนนี้นะสุภมานพโตทยบุตรแล้วก็มีพ่อชื่อโตทยะนั่นแหละนามสกุลของเขาคือภารัทวาชะชื่อสุภะนามสกุลภารัทวาชะมีพ่อชื่อโตทยะถ้าจะเรียกเต็มๆก็คือสุภมานพโตทยบุตรภารัทวาชะโคตรนะโคตรนี่ก็หมายถึงนามสกุลละเข้ามาที่เมืองสาวัตถีท่านผู้ฟังนะมาอยู่ในบ้านของก็ได้บดีคนหนึ่งมาโดยกิจธุระอย่างหนึ่งล่ะก็เลยคุยกันล่ะว่าเอ๊ในเมืองนี้เขาว่าไม่สิ้นจากพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะเข้าไปหาสมณะคนไหนแล้วพูดคุยกันดีแต่ซึ่งข้อปฏิบัติตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดีท่านผู้ฟังในการที่เข้าไปหาสมณะแล้วพูดคุยสอบถามสิ่งที่เป็นธรรมอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำแล้วเป็นทุกข์อะไรทำแล้วเป็นสุขแล้วมาทำเนี่ยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาตัวพระพุทธเจ้าเองตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ทำข้อปฏิบัตินี้อย่างมากเลยจึงเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาขึ้นมารายละเอียดปัญญาของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นมหาบุรุษ32ประการเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเป็นผู้ที่มีผิวละเอียดอ่อนทุลีติดไม่ได้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาปลื้มใจมีปัญญาแล่นมีปัญญาแหลมมีปัญญาคมมีปัญญาเครื่องจอดแทงกิเลสเนื่องจากได้ทำกรรมคือการเข้าไปหาสมณะแล้วสอบถามธรรมะอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่อย่างมาก ในสมัยปัจจุบันเนี่ยยิ่งสะดวกท่านผู้ฟังนะเพราะว่าธรรมะนี่มันมาทางวิทยุหรือมีดาวน์โหลดให้ฟังอยู่ได้เรื่อยๆจะมาเล่นซ้ำเล่นฟังกันกี่ครั้งก็ได้ยิ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราสามารถเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นกรรมดีในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นตรงนี้ยิ่งได้มากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ต้องอย่าเพลิดเพลินไปเรื่องอื่นละที่มันจะเป็นเรื่องเสียเวลาในสุภาคนนี้พอเขาทราบข้อมูลมาเอ้างั้นไปหาสมณโคดมสิเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยไปหาละทีนี้แต่สิ่งที่สุภะมานพโตเตยบุตรเนี่ยเขาได้พูดคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็คือพูดถึงฐานแห่งการงานของคฤหัสถ์กับบรรพชิตนั่นก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยเป็นผู้ยินดีในกุศลธรรมแต่เพราะว่าทำการงานต่างๆอยู่ส่วนบรรพชิตนี่ไม่ได้ทำอะไรมากแต่ก็จึงเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์คฤหัสถ์เนี่ยมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มทำงานมากก็ต้องมีผลมากด้วยส่วนบรรพชิตนี่ที่ว่าไม่ได้ทำกิจการงานอะไรมากมีเรื่องราวน้อยมีการเริ่มน้อยก็ต้องมีผลน้อยแต่เป็นเหตุเป็นผลที่ทำไมเขาถึงอธิบายว่าบรรพชิตเนี่ยไม่ค่อยยินดีในกุศลเพราะว่ามีการทำมีการเริ่มอะไรต่างๆน้อยส่วนคฤหัสถ์นี่ยินดีในกุศลเรื่องนำออกไปจากทุกเนี่ยเพราะว่ามีกิจการงานมากมีการเริ่มมากมีการทำมากเหตุผลเขาเป็นอย่างนี้นั่นคือเหมาอ่ะท่านผู้ฟังพูดแบบเหมารวมนะว่าพระมันเป็นอย่างนี้นะพระสมัยนี้เป็นงี้พูดแบบเหมาพูดไม่ถูกนะอย่างนี้นะหรือพูดเหมาไปว่าคฤหัสถ์มันเป็นอย่างนี้แต่ชาวบ้านเป็นอย่างนี้สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้พูดแบบเหมานะคือไม่ถูกแล้วมันจะไปเหมาได้ยังไงมันต้องมีการแยกแยะแจกแจงว่าอะไรคืออะไรเราจะไปซื้อของจะไปเหมารวมอ่ะเราก็ต้องแยกแยะออกล่ะว่าไอ้ที่คุณจะเหมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแยกแยะคิดเป็นรายการออกมาเช่นเดียวกันในการที่เราฟังคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนเขาพูดเนี่ยพูดแบบเหมาเนี่ยมันไม่ได้ล่ะแต่เราฟังมาต้องพิจารณาให้ดีต้องมีการแยกแยะแจกแจงซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าก็แยกแยะแจกแจงให้นี่เป็นความสามารถของพระผู้มีพระภาคอยู่แล้วนะเป็นผู้จำแนกแจกธรรมในด้วยการแยกแยะแจกแจงให้เห็นว่าถ้าเผื่อว่าคฤหัสถ์ทำในบางสิ่งที่ได้ผลมากก็มีอยู่แต่ทำในบางสิ่งแล้วมันไม่ได้ผลมีผลน้อยก็มีอยู่แต่บรรพชิตเองก็ตามเถอะแต่ถ้าปฏิบัติถูกได้ผลมากก็มีถ้าปฏิบัติผิดได้ผลน้อยก็มีแต่ได้ยกตัวอย่างถึงฐานที่ตั้งแห่งการงานอะไรล่ะที่ถ้าเผื่อว่าทำมากมีการเริ่มมากมีผลมากก็มีแต่ยกตัวอย่างถึงเรื่องของการเกษตรในการไถกิจการงานพวกนี้แต่ต้องมีการทำมากมีการเริ่มมากแล้วถ้าบอกว่ามันได้ตามที่คาดหวังเช่นว่ามีฝนตกตามฤดูกาลน้ำไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพืชพันธุ์มาอย่างถูกต้องคือสำเร็จตามที่คาดหวังเป็นสมบัติออกมาอันนี้ก็คือมีผลมากแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ตามที่คาดหวังแต่มีความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฝนตกไม่ตามฤดูกาลหรือว่าพืชพันธุ์มาไม่ถูกต้องแต่มันเป็นความวิบัติตรงนั้นตรงนี้มันก็ได้ผลน้อยและในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าพูดถึงกิจการงานที่ไม่ต้องมากมีการเริ่มน้อยเช่นอาชีพการค้าขายเป็นต้นคือถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างอาชีพการค้าขายกับอาชีพทำการเกษตรเนี่ยอาชีพทำการเกษตรนี้ต้องมีการเตรียมการมีกิจต่างๆมากกว่าส่วนการค้าขายนั่นก็คือซื้อมาขายไปแต่มีกิจการงานน้อยกว่าแต่ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างในสมัยปัจจุบันเช่นโรงงานที่คุณจะผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเนี่ยแต่มันจะต้องมีเครื่องจักรมีคนมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมากถ้าเปรียบเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีการตระเตรียมอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆมันน้อยกว่ากันมันก็เปรียบเทียบถึงการค้าขายล่ะที่มีกิจการงานน้อยกว่าแต่มีการเริ่มน้อยกว่าแต่ถ้าบอกว่าทำได้อย่างถูกต้องเช่นคุณซื้อมาด้วยราคาถูกต้องคุณขายไปด้วยราคาถูกต้องแต่คุณจัดทำของมันไม่เสียไม่หายไม่เน่าเออนี่คือสัมฤทธิ์สมบัติเป็นผลขึ้นมาได้อย่างดีแต่ถ้ามันวิบัติในเรื่องของราคาเอ้าทำราคาผิดพลาดหรือของซื้อมามันเน่ามันเสียไปก่อนแล้วก็ได้ผลน้อยก็มีไม่ได้เหมารวมละว่าถ้ามีกิจมากทำมากมันจะได้ผลมากเสมอไปก็ไม่แน่ หรือไม่ได้เมารวมไปว่าถ้ามีกิจน้อยทำน้อยจะได้ผลน้อยมันก็ไม่แน่อยู่ที่ว่าทำถูกหรือเปล่าและทำถูกตามกระบวนการของกิจการงานนั้นๆถ้าทำถูกเป็นสมบัติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดหรือบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเกษตรกรรมหรืออาชีพค้าขายทำโรงงานหรือว่าทำซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าทำดีทำถูกก็สำเร็จผลขึ้นมาได้แต่ถ้าทำไม่ดีทำผิดแล้วก็วิบัติไปได้อันนี้คือส่วนแรกท่านผู้ฟังส่วนแรกที่สุภาพมานพได้พูดคุยกับพระพุทธเจ้าในเรื่องของการไม่เหมารวมละแต่มีการแบ่งแยกชี้ชัดเจนให้ถูกต้องในส่วนที่สองท่านผู้ฟังสุภาพมานพได้พูดถึงมนต์ของพวกพราหมณ์อยู่5ข้อคือพราหมณ์เนี่ยเขาก็มีคำสอนอะไรต่างๆของเขาก็ยังประเด็นเดิมนั่นแหละที่พูดถึงสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยที่บอกว่าขนาดทำได้มากบรรพชิตทำได้น้อยเพราะกิจการงานของขนาดมีมากกิจการงานของบรรพชิตมีน้อยไรที่ว่าบุญกุศลเนี่ยที่สุภาพมานพพูดถึงเนี่ยมันอะไรแต่สุภาพมานพก็ขอที่จะแยกแยะแจกแจงให้พระพุทธเจ้าทราบละก็คือเหมือนว่าหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าบอกให้แจกแจงมาเนี่ยสุภาพมานพก็ขอนำมาแจกแจงให้พระพุทธเจ้าฟังก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบัณฑิตนะท่านผู้ฟังใครบัญญัติอะไรมาพูดอะไรมาท่านก็ฟังแต่คือไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเป็นคนพูดเป็นคนสอนอย่างเดียวก็ฟังด้วยแล้วก็รับฟังสิ่งที่พวกพราหมณ์เขาสอนกันมาละแต่คือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่รู้หรอกนะแต่ก็ฟังเขาเพราะว่าด้วยความที่พระองค์นั้นเป็นบัณฑิตและรู้จักในการที่จะฟังแต่สิ่งที่สุภาพมานพพูดถึงบัญญัติของพวกพราหมณ์จะมีอยู่5ข้อด้วยกัน1คือสัจจะหมายถึงการกล่าวคำจริง2คือการทำความเพียร3คือพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์4คือการเรียนมนต์นะ5คือการบริจาคไล่ไปทีละอย่างได้บ้างแต่ธรรมะ5ข้อนี้สำคัญอยู่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่พวกพราหมณ์เขาบัญญัติเอาไว้ก่อนแต่ก็มีความสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วข้อแรกคือเรื่องของสัจจะหมายถึงการพูดจริงอันนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของศีลข้อที่ไม่แกล้งกล่าวเทศอยู่แล้วนั่นนี่คือในข้อที่1ข้อที่2คือการทำความเพียรในนี้พูดถึงการที่เอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไปในใจลักษณะเป็นสัมมาวายามะอันนี้ก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อยู่ในมรรค8อยู่ในข้อที่3ที่สุภาพมานพโตตยบุตรได้กล่าวถึงมนต์ของพวกพราหมณ์คือการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็อยู่ในศีล8นี่เองในข้อที่3คือการไม่เสพเมถุนเป็นลักษณะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็ดีในข้อที่3ส่วนข้อที่4คือการเรียนมนต์คำว่าเรียนมนต์เนี่ยท่านผู้ฟังหมายความว่าการสาธยายเอาคำสอนนั้นเนี่ยมาท่องในการที่จะจำให้ได้ขึ้นใจนี่คือลักษณะของการเรียนมนต์ซึ่งก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกละว่าให้ทรงสุตตะสังสมสุตตะให้รู้จักเรียนคำสอนต่างๆเอามาท่องเอามาสาธยายให้จำให้ได้ขึ้นใจอันนี้คือในข้อที่4ส่วนข้อที่5คือการบริจาคและพูดถึงจาคะการให้การบริจาคอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยแยกแยะกันไปมีความชัดเจนและลงไปในรายละเอียดทีนี้สิ่งที่สุภาพมานพพูดมาใน5ข้อนี้เนี่ยเหมารวมอีกท่านผู้ฟังแต่แยกแยะแจกแจงก็จริงว่ามี5ข้อแต่เหมาหมดว่าพวกนี้คือบุญพวกนี้คือกุศลแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่ง5อย่างเหล่านี้มีอยู่นะแต่ว่าแยกแยะกันไปคนละอย่างที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ก็เรื่องของศีลเรื่องของทานใช่ไหมที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็เรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์คือแยกแยะให้เห็นผลมีอนิสงส์ที่แบ่งเอาไว้แต่เป็นรายละเอียดของในคำสอนของพระพุทธเจ้าแยกแยะไว้อีกชั้นหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอามาเหมารวมอย่างนี้แล้วบอกว่าอันนี้เป็นกุศลแล้วผลอนิสงส์มันเป็นยังไงแต่มันจะได้ไม่ชัดเจนนะบุฟังพระพุทธเจ้าจึงจี้ไปที่จุดตรงนี้แล้วไอ้5ข้อที่พราหมณ์เขาสอนกันอยู่เนี่ยแล้วปฏิบัติได้เสวยผลชัดเจนชัดเจนเนี่ยมีอยู่หรือเปล่ามีคนเคยพูดถึงอานิสงส์ของ5ข้อที่ทำปฏิบัตินี้แล้วมีผลชัดเจนชัดเจนว่ายังไงยังไงนะอาจารย์คนหนึ่งมีไหมที่เป็นอย่างนี้หรือว่าอาจารย์ของอาจารย์มีไหมหรือว่าพวกฤาษีที่เขาบอกมนต์5ข้อมาเนี่ยเขาสามารถปฏิญญาได้ไหมว่าไอ้5ข้อนี้เนี่ยทำแล้วได้ผลอย่างนี้อย่างนี้ด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนชัดแจ้งมีหรือไม่ถามสุภาพมานพอย่างนี้แล้วเขาก็ตอบไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็น ตัวเขาเองท่องมนต์นี้มาจำมนต์นี้มาแล้วก็ไม่ได้เสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งของตัวเองชัดเจนเลยด้วยซ้ำแต่จะมีเป็นบางครั้งบางครอบคือถ้าเราดูคำพูดของสุภาพมานพในที่นี้เนี่ยเขาก็เป็นคนพูดจริงอยู่แล้วก็มีสัจจะอยู่แต่เพราะว่าอาการที่บัญญัติทำแบบเหมารวมเนี่ยทำให้ผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ตัวเขาแต่ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่อาจารย์ของเขาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบในที่นี้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าบอกว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นผลชัดเจนแจ่มแจ้งคนที่สอนมาก็ไม่ได้เห็นว่าเขาเห็นผลชัดเจนแจ่มแจ้งอะไรตลอดมา7ชั่วอาจารย์หรือก่อนนั้นก็ไม่ได้เห็นผลชัดเจนแจ่มแจ้งอะไรแล้วก็เหมือนกับแถวคนตาบอดเนี่ยคนแรกก็ตาบอดใช่ไหมจะพาไปทางนี้แต่คนที่สองเกาะต่อกันมาแล้วก็ตาบอดแต่คนสุดท้ายก็เกาะหลังคนตาบอดต่อมาก็คิดว่าคนข้างหน้ามันจะรู้ว่าตัวเราเองตาบอดคนแรกที่พาไปก็ไม่เห็นทางแล้วไอ้คนหลังๆที่เกาะต่อมาคิดว่าคนหน้าจะรู้ก็หลงกันหมดตามระวังเหมือนกับแถวคนตาบอดก็คำคลำมั่วๆกันไปสุภาพมานพได้ฟังนี้ตามระวังก็เคืองล่ะแต่เพราะว่าตัวเองก็เรียนมาอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์ของตัวเองก็สอนมาอย่างนี้ถูกเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ขัดใจละเคืองใจละก็เลยยกข้อมูลตรงนี้ทำฝั่งที่ว่าคนที่เขารู้เนี่ยเขาไม่ต้องพูดหรอกว่าตัวเองรู้เนื่องเพราะว่าคนที่ยกตัวเองว่าตัวเองรู้นั่นรู้นี่เนี่ยชื่อว่าเป็นความต่ำซ้ำความเลวซ้ำมันเหมือนเป็นการยกตนข่มคนอื่นในการที่เราจะมาพูดว่าฉันรู้อย่างนั้นอย่างนี้เนื่องรู้ธรรมที่ยิ่งกว่าของมนุษย์เนื่องเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ข้อมูลตรงนี้เอามาจากไหนแต่ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโบคราสาตินี่แหละเขาเป็นคนสอนธรรมะตรงนี้แต่ไอการที่มนุษย์จะปฏิบัติธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วให้มีความวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลใครพูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าต่ำซามเรื่องที่น่าหัวเราะนั่นคือที่สุภาพมานพเขายกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังคือเพื่อที่จะเถียงกับพระพุทธเจ้าละนั่นคือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าตอนนั้นกระจายไปแล้วแน่นอนทุกคนเขาก็ได้ยินกันว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้โทแต่ด้วยความโกรธล่ะก็จึงยกตรงนี้ขึ้นมาเถียงเหมือนบางทีเราคุยกับเพื่อนแต่เขาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเราขัดเคืองใจเราก็จะเถียงกลับเนื่องด้วยเหตุผลข้างๆคู่ๆหรือยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ควรทําในสถานการณ์อย่างนี้นะท่านผู้ฟังในกรณีของตัวท่านผู้ฟังเองเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะต้องมีการพูดกันมากมีการเถียงกันมากให้อดทนซะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตนี่คือสิ่งที่เราควรกระทําในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายเปรียบเทียบให้สุภาพมานพฟังธรรมฟังบอกว่าถ้าคนที่เขาเกิดมาไม่เคยเห็นรูปสีดำสีขาวแต่ไม่เคยเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์เนื่องเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนตาบอดอย่างเงี้ยนะเราก็จะมาบอกว่าคนที่เห็นเนี่ยไม่ถูกไม่ควรจะต้องเห็นเพราะว่าตัวเองไม่เห็นแต่การพูดอย่างนี้พูดไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาควรพูดก็คือว่าเขาไม่เห็นไม่ใช่พูดว่าคนที่เห็นเนี่ยมันไม่มีหรือคนที่เห็นเนี่ยพูดไม่ถูกพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็เปรียบเหมือนพราหมณ์โพคราสาติที่สุภาพมานพยกขึ้นมานี่แหละแต่ไม่มีญาณทัศนะไม่มีความรู้พิเศษในการที่จะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเหมือนพระพุทธเจ้าในเมื่อตัวเองไม่เห็นไม่รู้ใจสัตว์อื่นไม่มีความสามารถอย่างนี้อย่างนี้เราจะมาบอกว่าคนที่เขามีความสามารถอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่เนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกตามสมมติโลกไม่ได้เป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวนะไม่ได้เป็นวาจาที่กล่าวด้วยความรู้ของตัวเองหรือว่าเป็นความรู้ที่ผู้รู้เขารู้กล่าวไว้แล้วและกล่าวตามนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอามาเปรียบเทียบการกล่าวของพราหมณ์โปคราสาติเนี่ยกับบุคคลที่สุภาพมานพเนี่ยรู้จักนะเช่นชานุโสนีพราหมณ์หรือว่าพ่อของตัวเองคือโตติยพราหมณ์เนี่ยเขายังกล่าวตามสมมุติแต่ยังกล่าวตามที่ผู้รู้เขากล่าวในกล่าวคำที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยด้วยพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสถึงว่าพราหมณ์โปคราสาติที่สุภาพมานพยกขึ้นมาอ้างเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกนิวรณ์ครอบงำมีกามคุณ5ครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาเห็นมีเรื่องรู้พิเศษเนี่ยทำไม่ได้แต่คือถ้าเปรียบเหมือนไฟติดไฟขึ้นมาเนี่ยก็มีควันฉุยขโมงขึ้นมาเลยถ้าเราใช้หญ้าหรือว่าเชื้อเพลิงที่ทำให้เปลวไฟเน้นเป็นควันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์น้อยให้แสงสว่างก็จริงแต่ก็มีโทษเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเปรียบกับไฟชนิดที่ไม่มีเชื้อแต่ไฟที่มันไม่มีเชื้อแล้วติดขึ้นมาได้เหมือนกับ ผู้ที่มีฤทธิ์เขาทำเนี่ยนะมันเป็นไฟที่ไม่มีควันแต่เป็นไฟที่ให้แสงสว่างได้เหมือนอย่างหลอดไฟเราเปิดเนี่ยท่านผู้ฟังหลอดไฟเปิดที่บ้านเรามันไม่มีควันฮะมันดีกว่าการใต้เทียนหรือว่าสุมไฟที่มันจะมีควันมีสารพิษต่างๆนะลักษณะนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงไฟที่ต้องมีเชื้อและติดขึ้นก็เหมือนอย่างคําสอนของพราหมณ์ปุคคลสาตินี่แหละนะที่มีขมเหลามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแฝงเชื้อปนอยู่แต่ถ้าคําสอนของผู้ที่มีญาณทัศนะนะที่เป็นไฟเหมือนกับไม่มีเชื้อคือลักษณะที่เกิดจากฌานสมาธินะในขั้นที่1ขั้นที่2ไล่ไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอธิบายให้สุภามานพฟังในข้อนี้ท่านผู้ฟังว่าใน5ข้อนี้ถ้าเราจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริขารของจิตนะเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนที่ข้าพเจ้าพูดตั้งแต่ตอนแรกท่านผู้ฟังว่าธรรมะ5ข้อนี้ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่พราหมณ์เขาบัญญัติก็จริงแต่แบบเหมารวมแต่ตัวของมันเองแล้วก็มาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แยกแยะแจกแจงเอาไว้เป็นรายละเอียดมีอนิสงส์แตกต่างกันแล้วสิ่งเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นบริการของจิตเพื่อที่จะให้จิตนั้นไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยพูดถึง5ข้อนี้ในแต่ละข้อเนี่ยพอเราทําปฏิบัติแล้วจะมีความรู้ในอัตถะรู้ในธรรมะรู้ตามอัตถะรู้ตามธรรมะแล้วจะมีปราโมทย์เกิดขึ้นในจิตปราโมทย์ที่เกิดในจิตเนี่ยจะทําให้จิตนั้นไม่มีเวรไม่เบียดเบียนอันนี้สําคัญนะเพราะแบ่งแยกกุลชั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นสัจจความจริงการทำความเพียรการประพฤติพรหมจรรย์การสาธยายการบริจาคเนี่ยตัวของมันเองเนี่ยอยู่ในหมวดธรรมอื่นๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วถ้าเอาตรงนี้มาทำแล้วจะเกิดความเข้าใจธรรมะในหมวดนั้นๆขึ้นพอเกิดความเข้าใจธรรมะในหมวดนั้นๆขึ้นแล้วมันจะมีปีติมีปราโมทในใจปีติปราโมทในใจที่หล่อเลี้ยงจิตใจอยู่นี่แหละทำให้ไม่มีความเบียดเบียนทำให้ไม่มีเวรแต่เป็นบริการของจิตนี่คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้มีการแยกแยะแจกแจงแบ่งให้อีกชั้นหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะแต่คือไม่ได้เหมารวมหมดแต่มีความชัดเจนในเรื่องของธรรมะในข้อต่างๆเหล่านี้แล้วในที่นั้นสุภามานพก็ได้ถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่กับพรหมก็คือพรหมวิหาร4นั่นเองเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสุภามานพโตทยบุตรตมฟังได้ฟังการแยกแยะแจกแจงในที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้โดยความสามารถของพระองค์และความเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้จำแนกแจกธรรมไม่ได้เหมารวมว่าคนทำมากหรือทำน้อยแต่แยกแจกแจงว่าใครทำถูกทำผิดไม่ได้เหมารวมว่าทำ5ข้อดีหมดเป็นบุญหมดแต่แยกแยะแจกแจงให้ว่าเป็นบริการของจิตแยกแยะแจกแจงในรายละเอียดของพรหมวิหารแต่ทำให้สุภามานพจากที่ขัดเคืองพระพุทธเจ้าล่ะก็มีความสบายใจละมีความชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมเหมือนกับการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดหรือว่ามีโคมไฟอยู่ในที่มืดให้เห็นทางได้อย่างถูกต้องเขาก็สมาทานความเป็นอุบาสกละก็นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในวรรณพราหมณ์เรียนมนต์ความรู้ต่างๆแต่ก็นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันและหลังจากที่ลาจากพระพุทธเจ้ามาแล้วในตอนท้ายก็ได้พบกับชานุโสนีพราหมณ์ละก็ได้ยกย่องพระพุทธเจ้าให้ชานุโสนีพราหมณ์ฟังพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรในฝั่งนี้ก็ใช้เวลากว่า30นาทีท่านผู้ฟังต้องการฟังตอนเต็มของพระสูตรนี้ก็ไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com ได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร